بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد. وقال عز وجل فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیھا ملائکۃ غلاظ شدادا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بہت مختصر سے وقت میں، چونکہ آپ نے بچوں کے کچھ اسکیٹس دیکھے، کچھ پروگرامز دیکھے، کچھ دعائیں انہوں نے پڑھ کر سنائیں، مختلف بہرحال چیزیں انہوں نے آپ کے سامنے کی، اور یہ بات آپ کے سامنے شروع میں رکھی گئی کہ یہ 12 دن صرف ہمارے پاس آئے ہیں. 2 ویکس کا یہ سیشن تھا جس میں ہر ہفتے 6 دن ہو رہا تھا، 1 دن کی چھٹی تھی. تو اگر 12 دن آ کر بچے آپ کے اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اتنے اچھے انداز سے پرفارم کر سکتے ہیں، تو اگر سال بھر 12 مہینے اگر یہ صحیح تربیت میں رہے تو یقیناً اس سے اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور جب میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، تو آپ یہ مت پوچھیے، یہ مت سوچیے کہ آئی آر سی اپنا اسکول کب کھول رہا ہے. ٹھیک، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری والدین کی ہے، تربیت کی اصل ذمہ داری والدین کی ہے، والدین کے بعد اسکول کی ذمہ داری، اور پھر محلہ اور باقی تمام چیزیں آتی. یاد رکھی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں فرمایا جو میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی اور بچوں کو، اور جو آپ کے ماتحت ہیں ان تمام کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شدادہ، اور اس پر ایسے سخت قسم کے اللہ کے فرشتے تعینات ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. مطلب جہنم میں جب فرشتے لوگوں کو ڈالیں گے تو ان کا حسب نسب، خوبصورتی، مرد عورت، اچھا برا نہیں دیکھیں گے، اللہ کے حکم کی جو ہے وہ بجا لا لیں گے. تو یہاں کیوں فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، ورنہ جہنم کی آگ تمہارے لیے انتظار کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی فکر کرے، اور بالخصوص ایمانی تربیت کی فکر. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے بچے بہت اچھے اچھے اسکولس میں جاتے ہیں. جو بچوں نے وہاں پر داخلے لیے، کوئی اسٹیٹ بورڈ میں تھے، کوئی اعلیٰ درجے کے سی بی ایس ای بورڈ میں تھے، کوئی آئی جی سی ایس ای بورڈ میں تھے، کوئی آئی سی ایس ای بورڈ میں تھے، تو الحمدللہ یہاں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہماری کیا تیاری ہے، یہ سوچنا سب سے ہمیں یاد رکھیے ہمارے لیے کہ آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آخرت کے اعتبار سے بچوں کی تربیت یہ والدین کا ذمہ، اور بالخصوص ماں کا ذمہ ہے، ماں کا ذمہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے اس بات میں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت سی بار عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، شریعت میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آئیے حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی ہے. پھر فرمایا بس امام، جو لوگوں پہ ذمہ دار ہے اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہوں گی. اور پھر فرمایا بس گھر کا ذمہ دار مرد، جو کہ دوسروں پر ذمہ دار ہے، گھر کی ذمہ داریاں اس پر ہے، وہ اس کے ماتحت اس کا گھر ہے، اس سے اس گھر والوں کی پوچھ ہوں گی. پھر فرمایا عورت سے، بالخصوص خواتین سنیں، عورت سے اس کے شوہر کے بچوں کی اور اس کے شوہر کے رشتے دار کی پوچھ ہوں گی. اور پھر فرمایا اور غلام سے آقا کے مال کی پوچھ ہوں گی. اور پھر آگے کہا الا کلکم رائی، سن لو میری بات غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی ہے. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا جو رول بیان کیا وہ بہت خاص ہے. پہلا مرد کا تو بیان کر دیا، وہ گھر کا ذمہ دار ہے، اسے پوچھوں گی، لیکن عورت کا ایک بالخصوص رول شوہر کے بچوں کی، شوہر کے بچے اس لیے کہا کہ ایک انسان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو تو شوہر کے بچے، اور شوہر کے رشتے داروں کی. عورتیں بہت سی بار سوال کرتی کیا ساس کی ذمہ داری ہم پر ہے، کیا نند جو شادی نہیں ہم پر ہے، ذمہ دار جو گھر میں اس کے شوہر کے رشتے دار ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں، ان کی پوچھ بھی عورت سے. یاد رکھی، تو بچوں کی پرورش، اور بچوں کی پرورش اتنی اہم چیز ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس شریعت میں عورتوں کو کمانے کے ذمے سے دور کر دیا. بہت سی بار عورتیں سوچتی ہیں شریعت نے ہم کو گھر کے اندر کیوں باندھ دیا، ہمیں کیوں نہیں آزادی جس طرح مردوں کو آزادی دی کہ ہم بھی جائیں کمائیں خوب وہ کریں. تو آئیے سنیے، اللہ رب العزت نے عورتوں کو ان تمام ذمہ داریوں سے اس لیے بری کیا، اس لیے کہ عورت کو سب سے اہم کام کرنا ہے، وہ ہے مردوں اور عورتوں کی تربیت کرنا، آنے والی نسلوں کو بنانا آپ کا کام ہے. یاد رکھیے، اسی لیے تو آپ کو اندر رکھا گیا، اسی لیے تو آپ کو کچھ مخصوص حدود رکھی گئی، اسی لیے آپ کو کمانے کی ذمہ داریوں سے بری کر دیا گیا. لیکن افسوس کی بات ہے، آج بہت سی مسلمان عورتوں کی غلط فہمی ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو ہائی سوسائٹی کا دعویٰ ہے، بہرحال اس سوسائٹی کو میں ہائی نہیں مانتا ہوں، وہ لو سوسائٹی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں ہم فلاں ہیں, ہماری سوچ اونچی ہے, ہماری تعلیم اونچی, ہماری تربیت بہت اعلیٰ ہے. وہ کہتی ہے عورتوں پہ اسلام نے کتنا ظلم کیا, ہم کو گھر کے اندر رکھ دیا, اگر کاش ہم کو بھی موقع دیتا تو ہم بھی نکل کر آگے بڑھتے. آئیے ایک مثال ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں عورتوں کو اسلام نے کیا دیا. ایک اسکول ہے, میں اسکول ایگزامپل مثال کے طور پہ لے رہا ہوں, اور اس میں جو ایگزامپل میں جو باتیں کہہ رہا ہوں میں کسی کو برا لگنے کے لیے نہیں, صرف سمجھانے کے لیے. اسکول ہے, اسکول میں درجات ہوتے ہیں, درجات کے اعتبار سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ذمہ داریوں کے اعتبار سے تنخواہیں ہوتی ہیں. سیدھا ہے, اسکول کے اندر سب سے لوئسٹ جو پوزیشنز ہوتی ہے جنرلی وہ پیون کی ہوتی ہے. کوئی یہ کام برا نہیں ہے, لیکن دنیا میں جو درجات ہے اس کے اعتبار سے بات کروں, ایمانی درجات کی بات نہیں میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, پیون کا درجہ ہوتا ہے, اس کی سیلری بھی کم ہوتی ہے, اس کی ذمہ داریاں بھی کم ہوتی ہے, اور کام کا ایریا سب سے بڑا ہوتا ہے. اسکول کے اوپر سے لے کر نیچے تک, کالج کے ٹاپ ٹو باٹم سے کام کرنا پڑتا ہے, اور کبھی کبھار تو پریسیڈنٹ کے گھر کا کام بھی کرنا پڑتا ہے جا کے بےچارے کو. بہرحال تو ایریا آف ورک بہت بڑا, ذمہ داری پوچھ بہت کم ہوتی ہے اس کی, اور تنخواہ بھی اس کی کم ہوتی ہے. نیکسٹ فیز ٹیچرس, ٹیچر کی ذمہ داریاں زیادہ, ایریا آف ورکنگ کم, 60 اسٹوڈنٹس, 20 اسٹوڈنٹس, 30 اسٹوڈنٹس, 60 اسٹوڈنٹ, میکسیمم 60 کی ہوتی ہے کلاسز, تو 60 اسٹوڈنٹ کو سنبھالنا, ایریا آف ورکنگ کم, ذمہ داریاں زیادہ, تنخواہیں زیادہ چونکہ پوچھ زیادہ ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے پرنسپل, ذمہ داریاں اور زیادہ, تنخواہ اور زیادہ, ایریا آف ورکنگ اور کم, چھوٹا سا کیبن, چھوٹے سے کبھی میں سے کبھی کار نکل گئے تو سب سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہے نا, اور فلی اکوپڈ ہوتا ہے, اس کو انٹرنیٹ فیسلٹی ہے, فلاں فیسلٹی, اے سی لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ذمہ داریاں زیادہ, تنخواہ زیادہ, ایریا آف ورکنگ کم. اس سے بڑی کوئی پوزیشن ہوتی ہے جو سنستھا چالک ہوتا ہے, سوسائٹی کا فاؤنڈر ہوتا ہے جو چلاتا ہے, اس کی دیکھیے ذمہ داریاں بہت زیادہ, ایریا آف ورکنگ بہت کم ہوتا ہے. اس لیے کہ مخصوص 10 منٹ یہاں چلے گئے, 5 منٹ وہاں ٹائم دیا, آدھا گھنٹہ اسکول میں بیٹھے, آدھا گھنٹہ کالج, سمجھ رہے آپ, ایریا آف ورکنگ بہت کم, ذمہ داریاں بہت زیادہ. تو آج جو مسلمانات یہ سوچ رہی ہے کہ مجھے کاش اللہ موقع دے تو میں فلاں کرتی, یہ وہی مثال ہے کہ کسی شخص کو اللہ رب العزت جو سنستھا چالک بنا دے اور وہ کہے مجھے کاش پیون بنانا, کتنا مزہ آتا, اسکول میں اوپر جاتے, نیچے جاتے, یہاں جاتے, وہاں جاتے, کتنا مزہ آتا. تو آپ سمجھیے آپ کا مقام, آپ کو ایک اسپیشل پوزیشن اسٹیٹس دیا گیا ہے, وہ اس لیے کہ آپ سب سے اہم کام کرتے ہیں. دنیا میں آنے والی ہر عورت اور ہر مرد آپ ہی سے پیدا ہوتے, یاد رکھیں. تو لہٰذا خیر یہ سیشن کو عورتوں کو جو ہے بتانے کا اصلاح کریں, بلکہ یہ سیشن اس لیے ہے کہ اولاد آپ کی ہے, اصل تربیت ماں کریں گی, ماں ایک معلمہ ہوں گی, ایک ٹیچر ہوں گی, اور والد کا رول ایک چیکر یا انسپیکٹر کا ہوں گا جو شام میں آ کر پوچھیں گا آج کیا ہوا, والدہ کی بات سنی گئی, آج پڑھا, آج فلاں کام کیا, اس لیے کہ والد کمانے کی ذمہ داریوں میں. تو بہرحال عورتیں اپنے مقام کو سمجھیں, اگر عورتوں نے اپنے مقام کو سمجھ لیا تو ان شاء اللہ عزیز آنے والی ہماری نسلیں ایسی ہوں گی جیسی نسلیں صحابہ اور تابعین, تبع تابعین اور سلف صالحین کی ہم نے دیکھی. وہ کن کی تربیت کا نتیجہ تھے, جو عبداللہ ابن عمر, جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عمر صرف 16 سال تھی, 16 ایئرز, جو کہ امت کے سب سے بڑے فقیہ ہے عبداللہ ابن عمر, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے. عمر ابن خطاب جب سے ایمان لائے, وہ کہتے ہیں میں 40واں تھا ایمان میں داخل ہوا, تب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں, اور گھر میں ظاہر سی بات ہے وقت کم دیتے تھے, رسول اللہ کے ساتھ زیادہ رہتے تھے. تو یہ کس کی تربیت تھی عبداللہ کو جو امت کا فقی بن گئے عبداللہ, وہ کس کی تربیت تھی جن کی تربیت کے نتیجے سے, وہ عبداللہ ابن عباس ہے جس کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 13 سال تھی, جن کی تفسیر پتھر کی لکیر مانی جاتی ہے. روایتوں میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ وفات کر گئے, 13 ایئرز, 13 سال, سمجھتے ہیں آپ, ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے ایک انسان فیصلہ لینے کی اس اختیار جب ہوتا ہے جب 18 سال کا ہوتا ہے, 13 ایئرز, 13 سال, وہ کیا صلاحیتیں تھیں, وہ کس نے اس شخص کو ایسا بنایا جس کا نام اسامہ بن زید ہے, جس کی عمر تو 17 سال ہے, لیکن ایک ایسی فوج کا سپہ سالار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بنایا اسامہ کو, جس کے ماتحت عمر ابن خطاب اور ابو بکر صدیق جیسے شخصیت بھی ایک ادنا فوجی کی جیسے کھڑے ہیں, اور وہ اس فوج کا امیر ہے, اس فوج کا ایڈمیرل ہے, اس فوج کا سپہ سالار ہے, جو بزنطین سے, جو رومی حکومت سے لڑنے کے لیے, اس زمانے کے سپر پاور کو نیچا دکھانے کے لیے, ان کو سبق سکھانے کے لیے, ان کو ان کی اوقات بتانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, وہ کس چیز کی تربیت تھی, وہ کس نے اس میں یہ چیز بنائی کہ ایک 17 سال کا اسامہ اس قسم کی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بڑے صحابہ پر ان کو فوقیت دیتے ہیں. اندازہ لگا رہے ہیں آپ, یہ عمروں کو لگائیے آپ, 13 سال, 16 سال, 17 سال, یہ وہ عمر ہے جس, ان عمروں میں ہمارے بچے, میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں مسلمان بچوں کو, ان عمروں میں ان کو لوگوں سے بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہاں اسامہ ایک فوج کے سردار ہے, یہاں عبداللہ ابن عباس مفس تفسیر کی جو ہے, جس کو پتھر کی لکیر ان کی تفسیر مانی جاتی ہے, اور وہ عبداللہ ابن عمر فقیہ جو 16 سال کی عمر میں ہے. تو یہ ماؤں کی تربیت کا یاد رکھی نتیجہ تھا. تو عورتیں بالخصوص اپنے بچوں کو جو ایک ایسٹ ہے, اللہ کا دیا گیا ایک سرمایہ ہے آپ کے پاس, ان کی ایسی تربیت کریں. سب سے پہلے آپ کی گود اس کا مدرسہ ہے, اس کے بعد اسکول کیا رول ادا کرے گا, کالج کیا کرے گا, سوسائٹی کیا کریں گی, سماج کیا کرے گا, سماج کے ذمہ دار حکام کیا کریں گے, وہ سب بات کی بات ہے. سب سے پہلے اگر مائیں اپنا رول ادا کر دیں تو ان شاء اللہ عزیز ایک بہترین زمانہ آ جائیں گے. یاد رکھیے, ورنہ صرف ہم ایسے اجلاس, ایسے اجتماعات, ایسی باتیں سنتے رہیں گے, یہ بگڑ گیا, وہ بگڑ گیا, فلاں مسئلہ ہے, لیکن اس کے حل کی طرف اگر ہم نہیں سوچیں گے تو بہت زیادہ مشکل ہوں گی. اور سب سے بڑی چیز جس نے آج امت کی تربیت سے ماؤں کو روک رکھا ہے وہ کیا چیز ہے؟ یاد رکھی, جس نے آج امت کی ماؤں کو تربیت سے روک رکھا ہے آج کے دور میں, وہ ہے میڈیا, ٹی وی, انٹرنیٹ. اس کے بعد سیکنڈ میڈیا کا ہی ایک پارٹ, اخبارات, شمارے, میگزینز. اس نے جو ہے ہماری امت کی ماؤں کا اکثر وقت لے لیا. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ 7 بجے سے 10 بجے تک عورتوں کو اپنا شوہر برا لگتا ہے, کیا آ گئے جی اتنے وقت میں, ابھی تو پرائم ٹائم ہے, ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں, 7 بج رہے, جلدی نہیں آنا گھر کے اندر, 10 بجے کے بعد آ جاؤ. اور اگر آ بھی گیا فضیلت دینے شوہر تو بولے ٹھیک ہے ریپیٹیشن دیکھ لیں گے, کیا بات آ گئے ان کا, آ گئے یہ ٹائم پر, چونکہ پرائم ٹائم ہے. تو 3 گھنٹے شام کے پرائم ٹائم ٹی وی کے سامنے, 2 گھنٹے ریپیٹیشن میں, کل کی ساری سمجھ میں نہیں آئی تھی کیسی تھی تو ریپیٹیشن میں اپن کلیئر کر لیں گے کیا تھے, چونکہ میرا کانسنٹریشن جب ڈائلگس پر تھا, اب کپڑوں پہ رہیں گا, اگلے ریپیٹیشن کے اندر وہ شادی میں کون کیسے تھے اس پہ ہم غور کریں گے. تو گویا رات میں 3 گھنٹے, صبح 1-2 گھنٹے, اس کے بعد باقی وقت ہے تو اخبار بھی پڑھنا ضروری ہے, شمارے ہوتے ہیں, ایک سے ایک میگزینس. بہت سی بار عورتیں ہوتی میگزین پڑھتے ہیں, کبھی کبھار قرآن کے تعلق سے پوچھا جائے کیا قرآن آپ نے ختم کیا, چونکہ عورتیں معلمہ ہیں, اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی, ان کو اللہ کتاب نہیں معلوم, تو بچوں سے کیا امید رکھی جائیں گی وہ اللہ کتاب پڑھیں گے. تو بولتے اتنا بڑا قرآن پڑھے نہیں جاتا, لیکن ہاں کبھی ناول کو بھیج دے, آہا الحمدللہ ناول بھیج دے, اتنی موٹی موٹی 500-600 پیج کی, 4-5 دن میں ختم ہو گئی, اللہ رحم کرے ختم ہو گئی, وہ دوسرا پارٹ کہاں ہے اس کا, کہ تو جستجو اتنی جاگ گئی اس کے پڑھنے کے بعد, کیا واقعات تھے, کیا حسین منظر تھے, کیا ڈسکشن تھا اور کیا واقعات تھے. ایک بار غلطی سے ایک شمارہ میرے ہاتھ لگ گیا, پاکیزہ آنچل, نام تو بہت پاکیزہ ہے لیکن اتنا پاکیزہ آنچل نہیں تھا اس کا, پاکیزہ آنچل خاتون مشرق, نام ہی بھرا لیک سے ایک. تو وہ ایک بار میں نے ہاتھ میں لے لیا, ایک حصہ سے, میں نے کیا ہوتا ہے لوگ اتنا پڑھتے ہیں کہ ناول لاتے, آج بھی بہرحال دور میں, ایک حصہ پڑھ لیا پان والے کا واقعہ. میں نے کہا سبحان اللہ, پورا واقعہ کہ خاتون بیان کر رہی ہے پان والا تھا, کیا ہوتا تھا, ادھر میں کیا کرتی تھی, اس نے کیا کرتا تھا, میٹھے پان آیا کرتے تھے, یہ ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا, پورا خاتمہ. اینڈ میں یہ ہوا کہ پان والے کے ساتھ وہ کیسے بھاگ کر گئی, وہ پورا اس کا وہ تھا. اب اگر ایسے شمارے ہماری مائیں پڑھیں گی, ہماری بہنیں پڑھیں گی, عورتیں پڑھیں گی, تو اس کا نتیجہ کیا نکلیں گے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال اپنے وقت کو ہم جس کو کہیں گے آرگنائز کریں. میں سمجھتا ہوں عورتوں کی بہت عظیم ذمہ داریاں گھر ہے, باورچی خانے کی ذمہ داریاں, گھر کے دوسرے مینجمنٹ ورڈس ہیں, لیکن اس سے اہم سب سے پہلے اولاد کی تربیت. اولاد کی تربیت کے بعد گھر میں بہت سارے اور کام ہوتے ہیں, تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم وقت کو صحیح استعمال کریں. اور یہ میڈیا اور انٹرنیٹ اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں جن کا غلط استعمال ہم اکثر کر رہے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں. بہت سی بار لوگ شام میں دعوتوں میں بھی نہیں آ رہے یہ دنوں میں, پوچھا گیا کیوں, تو کہا آئی پی ایل چل رہا ہے. تو میں نے کہا چلو مردوں میں مسئلہ ہوں گا لیکن عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں, سبحان اللہ, عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں آئی پی ایل, ان کو بھی معلوم ہے, ڈسکشن چل رہا تھا شاہد نے کیا کیا, کل فلاں نے کیا کیا, کل اس نے ایسا کر دیا, کل وراٹ تو فلاں کر رہا تھا. کون ڈسکشن کر رہا ہے؟ مرد نہیں, مرد ایک زمانے میں کرتے تھے, عورتوں کا ڈسکشن چل رہا ہے کہ کیا ہوا, اس کا شاٹ فلاں تھا, اس نے کیا سنچری, میں ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ تو حد ہو گئی, یاد رکھیں, یہ تو حد ہو گئی, حد ہو گئی. اگر اس معیار پر, اس رفتار سے اگر ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں تو آگے آنے والا دور یاد رکھیے بہت زیادہ سنگین ہے. تو عورتیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور آخرت کے نتیجے کو سامنے رکھیں. اس آیت کے تحت خو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے گھر والوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آنکھ سے. تو مرد کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے. تو آپ کوشش کریں اپنے وقت کو اسلامی تعلیم میں اپنے آپ کو ڈھالے, اس کے بعد بچوں کی تربیت کی کوشش کریں. ورنہ بہت سی بار والدین کمپلین کرتے ہیں اور مائیں خاص طور سے, بچے کو اتنا پڑھا رہے لیکن وہ دینیات سیکھتا نہیں. وہ اس لیے دینیات سیکھتا نہیں ہے کہ آپ کو دینی ماحول میں دیکھتا نہیں ہے نا. بچے کو بولتے ہیں سلام کیجئے, بچہ سلام نہیں کرتا ہے, نہیں اس کو, بڑے بچے, چھوٹے بچے تو ضد کرتے الگ بات, لیکن بڑا ہو جائے گا 5-7 سال 8 سال 10 سال سلام نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں بچہ سلام نہیں کرتا اس کی غلطی نہیں ہے, اس نے اپنے ماں باپ کو سلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس لیے وہ سلام نہیں کرتا ہے. ماں باپ کو نہیں دیکھا اس نے, ایسا کتنا زمانہ ہوا کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو سلام کیا؟ خان صاحب سلام کریں گے اپنی بیوی کو, بیوی نے سلام کرنا چاہیے ہے نا. معاملہ تو یہ ہے, تو کتنا, تو جب شوہر اور بیوی سلام نہیں کرتے, بھائی اور بہن سلام نہیں کرتے, بہنیں آپس میں سلام نہیں کرتی, تو پھر بچوں سے کیسی امید کی جائیں گی؟ آخری بار ابا کو کب سلام کیا تھا؟ پچھلی عید کو 200 روپے عیدی دیے تھے, اب یہ عید کو نہیں کرنے والے ہم, 200 میں تھوڑی کام چلنے والا ہے, بڑھانا چاہیے نا. تو سلام 200 روپے کی ویوستھا ہو, ٹھیک, تو سلام بھی وہ ہے. اس کے بعد کب سلام کیا تھا؟ تو رشتہ طے ہوا تو جھک جھک کے ان کا یہ تمہارے فلاں ہے, تو جب ایک سلام ہوا تھا, اس کے بعد تو کوئی سلام نہیں. پھر بچوں سے امید کی جا رہی ہے, بچے سلام کیوں نہیں کرتے؟ تو پہلے ہم کو اپنے آپ کو مثالی بنانا پڑے گا, تو امید کی جا سکتی کہ پھر وہ معاشرہ مثالی بنے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بس نصیحت تھی میری طرف سے کہ ہم کوشش کریں, اپنی اصلاح کریں, اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں, اور بالخصوص عورتیں اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف بہت زیادہ دھیان دیں. اس لیے کہ آپ جب اس پہ دھیان دیں گی تبھی صحیح تربیت ہو سکتی ہے. باقی دنیا کچھ بھی کر لے, یاد رکھیے اس کے کوئی نتیجے نہیں آئیں گے, اصل آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو بہرحال اسے بات ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو صحیح انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.